ผนวกชีวิตและความตายธรรมดาของสิ่งทั้งหลายคือเกิดขึ้นดำรงอยู่ชั่วคราวแล้วดับไปความดับไปความแตกสลายของรูปแห่งสิ่งมีชีวิตนั่นเองเรียกในภาษาสามัญว่าตายในขณะที่ดำรงอยู่ก็อยู่ด้วยความยุ่งยากลำบากนานาประการต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเพื่อประคับประคองชีวิตไว้ทั้งมนุษย์พืชและสัตว์ต้องมีภาระหนักในการประคับประคองรักษาชีวิตทั้งสิ้นชีวิตความทุกข์ความตายมาพร้อมกับการเกิดกล่าวเฉพาะมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานก่อนความเดือดร้อนของชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่วาระแรกที่จะคลอดจากครรภ์ของแม่มาสู่ภพใหม่เรียกได้ว่าเริ่มเข้าสู่ยุคแห่งความทุกข์ต่างๆตั้งแต่การเสี่ยงอันตรายในการคลอดเมื่อคลอดแล้วก็ต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ใหม่ๆที่ตนไม่เคยประสบหรือมิฉะนั้นก็ความทุกข์ซ้ำซากไปตลอดชีวิตความตายเป็นทางออกจากทุกข์ชั่วระยะหนึ่งหรืออาจเปลี่ยนจากทุกอย่างหนึ่งไปสู่ทุกข์อื่นที่แปลกและใหม่อีกอย่างหนึ่งในรายที่คลอดยากทั้งเด็กและมารดาได้รับความทุกข์ทรมานเหลือเกินตายเสียขณะคลอดก็มีตายเสียในครรภ์ก็มีออกจากครรภ์พร้อมด้วยความพิการและมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานไปตลอดจนตายก็มีชีวิตความทุกข์และความตายช่างสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเสียจริงๆเมื่อออกจากครรภ์มารดามาสู่โลกนี้แล้วแม้ไม่พิการอยู่ในสภาพตามปกติธรรมดาก็ต้องถูกความทุกข์ต่างๆบีบคั้นไม่เว้นใครไว้เลยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ชายหรือหญิงยากจนหรือมั่งมีสวยหรือขี้เหร่ล้วนตกอยู่ภายใต้อำนาจครอบงำของความทุกข์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความแก่ความเจ็บความตายและความต้องพัดพรากจากบุคคลและสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจลูกศรเสียบกายเสียบใจมนุษย์และสัตว์ทั่วไปจึงมีลูกศรสองดอกเสียบอยู่ดอกหนึ่งเสียบกายคือทุกข์ทางกายอีกดอกหนึ่งเสียบใจคือทุกข์ทางใจซึ่งมีสาเหตุอยู่มากมายสุดจะพรรณนาได้บางคนถูกบีบคั้นจนทนไม่ไหวต้องฆ่าตัวตายด้วยวิธีต่างๆเพื่อหนีทุกข์แต่ก็หาหนีได้พ้นไม่เขาต้องได้รับทุกข์ในภพหน้าอีกและอาจจะรุนแรงยิ่งกว่าทุกข์ในภพนี้ที่เขาได้รับอยู่แล้วเสียอีกจนกว่าเมื่อใดเขาได้กำหนดรู้ทุกข์และเหตุแห่งทุกข์แล้วละเหตุแห่งทุกข์เสียการติดตามแห่งทุกข์ก็จะสิ้นสุดลงทุกข์ของชีวิตบุคคลจะมียศใหญ่อย่างไรมีทรัพย์มากเพียงใดมีบริวารล้นหลามอย่างไรก็ไม่พ้นที่จะต้องตกอยู่ในอำนาจของความแก่ความเจ็บไข้และความตายในระหว่างมีชีวิตอยู่ก็ถูกความทุกข์ต่างๆรุกรานเบียดเบียนจนหาความสุขสำราญใจที่แท้จริงได้โดยยากหรือให้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆได้ความทุกข์เหล่านั้นเช่นความทุกข์ใจคับแค้นใจเพราะเหตุต่างๆความต้องหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะซึ่งต้องบำบัดอยู่เสมอโรคภัยไข้เจ็บความถูกกิเลสแผดเผาให้เร่าร้อนความต้องทนทุกข์ทรมานเพราะผลกรรมของตนความต้องร่วมทุกข์ด้วยผู้เกี่ยวข้องการต้องแสวงหาอาหารการทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นที่ขัดแย้งกันเหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ของชีวิตทั้งสิ้นมันระลึกถึงความตายด้วยสติการระลึกถึงความตายอยู่เนืองนิดเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งท่านเรียกว่ามรณสติกรรมฐานทำให้เกิดความสังเวชสลดใจ แต่ต้องประกอบด้วยสติสัมปชัญญะและญาณความรู้ความเข้าใจตามเป็นจริงมิฉะนั้นแล้วการระลึกถึงความตายจะเกิดความสะดุ้งกลัวหวาดเสียวพลั้นพลึงไม่ได้ประโยชน์การระลึกถึงความตายที่ได้ประโยชน์จะต้องมีสติสัมปชัญญะด้วยดีให้เห็นความตายของตนและผู้อื่นเป็นเรื่องธรรมดาสามัญได้ความสังเวชสลดใจหมดความเพลิดเพลินในทางที่ผิดมีจิตคลายจากความโลภโกรธและหลงความตายสองลักษณะความตายนั้นมีสองลักษณะคือตายในเวลาที่สมควรตายอย่างหนึ่งท่านเรียกว่ากาลมรณะเช่นตายเพราะชราสิ้นอายุและตายในเวลาที่ยังไม่ควรตายอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าอากาลมรณะเช่นตายเพราะถูกฆ่าตายเพราะกรรมเก่ามาตัดรอนเกิดอุปัตถวายเหตุต้องตายลงไปอย่างนี้เป็นอากาลมรณะความตายทั้งสองอย่างควรเป็นสังเวคขวัตถุคือเรื่องอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสลดจิตว่าโอ๋หนอท่านผู้นี้ตายแล้วอย่างไรย่อมเป็นไปได้ที่เราจะต้องตายอย่างนี้บ้างในวันใดวันหนึ่งในอนาคตสิ่งที่ประกันไม่ได้สี่ประการพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งสี่ประการนี้ใครๆจะประกันไม่ได้เลยคือ 1. ประกันสิ่งที่จะต้องแก่หรือทรุดโทรมเป็นธรรมดามิให้แก่หรือทรุดโทรม 2.ประกันสิ่งที่มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดามิให้มีความเจ็บป่วย 3. ประกันสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดามิให้ตาย 4. ประกันกรรมชั่วที่บุคคลทำแล้วมิให้ให้ผลเป็นความทุกข์ความทุรนทุรายจากอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตเล่ม21หน้า232อิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ของความตายความตายนี้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่นักไม่มีใครสามารถต้านทานต่อสู้ด้วยวิธีใดๆได้เลยก้าวเข้าสู่ปราสาทแห่งกษัตริยาธิราชและแม้ในวงชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสง่าผ่าเผยปราศจากความสะทกสะท้านใดๆเช่นเดียวกับก้าวเข้าสู่กระท่อมน้อยของขอทานพญามัจจุราชนี้เป็นตุลาการที่เที่ยงธรรมยิ่งนักไม่เคยลำเอียงหรือกินสินบนของใครเลยย่อมพิจารณาคดีตามบทพระอัยการและอ่านคำพิพากษาด้วยถ้อยคำอันหนักแน่นเด็ดเดี่ยวไม่ฟังเสียงคัดค้านและขอร้องของใครท่ามกลางเสียงคร่ำครวญอันระคนด้วยกลิ่นธูปควันเทียนนั้นท่านได้ยื่นพระหัตถ์ออกกระชากให้ความหวังของคนทุกคนหลุดลอยแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามพระบัญชาของพระองค์เมื่อมาถึงจุดนี้ความยิ่งใหญ่ของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็จะกลายเป็นเพียงนิยายที่ไว้เล่าสู่กันฟังเท่านั้นมงกุฎประดับเพชรก็มีค่าเท่ากับหมวกฟางพระคาถาอันมีลวดลายวิจิตรก็เป็นเสมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่าเมื่อความตายมาถึงเข้าพระราชาก็ต้องถอดมงกุฎเพชรลงวางทิ้งพระคาถาไว้แล้วเดินเคียงคู่ไปกับชาวนาหรือขอทานผู้ได้ทิ้งจอบเสียมหมวกฟางและคันไถหรือภาชนะขอทานไว้ให้ทายาทของตนใครเล่าจะต่อกรกับพญามัจจุราชผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่จะต้องตายแต่ถ้าไม่มีความตายแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็จะมัวเมาประมาทและมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานมากกว่านี้พญามัจจุราชคือความตายเมื่อมองในแง่นี้แล้วก็มีบุญคุณต่อมนุษย์มากอยู่เพราะเพียงแต่นึกถึงท่านบ่อยๆเท่านั้นก็ทำให้ความโลภโกรธหลงสงบระงับลงและแม้เพียงแต่เอาชื่อของท่านไปขู่เท่านั้นก็ทำให้บุคคลบางคนวางมือจากความชั่วทุจริตที่เคยทำมาก่อนแต่ก็พญามัจจุราชอีกเหมือนกันที่กระชากเอาชีวิตของคนดีมีประโยชน์บางคนไปอย่างหน้าตาเฉยแม้ในโอกาสอันยังไม่สมควรหรือเป็นเพราะเขาควรจะไปมีความสุขในโลกหน้ามากกว่าปล่อยให้มีความทุกข์อยู่ในโลกมนุษย์อันเกลื่อนกลนอยู่ด้วยสุขและทุกข์นี้แม้ความงามอันเฉิดฉายของหญิงงามสะครานตาร่านใจอันถูกยกย่องแล้วว่าเป็นหนึ่งในจักรวาล เป็นที่ต้องการปรารถนายิ่งนักของบุรุษทุกวัยในพื้นพิภพนี้เธอผู้งามพร้อมเช่นนั้นในที่สุดก็ต้องตกเป็นเหยื่อของความตายไม่เคยยกเว้นและปราณีใครเลยเมื่อดาบแห่งมัจจุราชฟาดฟันลงใช้บ่วงอันมีมหิทธานุภาพยิ่งนักคล้องเอาดวงวิญญาณไปแล้วร่างอันงดงามเร้าความตรึกในกามให้กำเริบนั้นก็พลันนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้มันไร้ค่ายิ่งกว่าท่อนไม้เสียอีกเพราะไม่อาจนำไปทำประโยชน์ใดๆได้เลยจะทำสัมภาระหรือเครื่องมือหุงข้าวต้มแกงก็มิได้มีแต่เป็นเหยื่อของหมูนอนเข้าชอนชัยให้ปรุพุนเน่าเหม็นเป็นที่สะอิดสะเอียนแม้แต่บุคคลที่เคยรักเหมือนจะขาดใจอะไรเล่าจะเป็นสาระในชีวิตมนุษย์นอกจากความดีที่เคยบำเพ็ญและทิ้งไว้ให้โลกระลึกถึงและยกย่องบูชาด้วยประการฉะนี้เจ้าของแห่งเรือนร่างที่งดงามพริ้งเพราถ้ามัวเมาแต่ในเรือนร่างอันไร้สาระของตนไม่ได้ขวนขวายบำเพ็ญประโยชน์ให้สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วคุณค่าของเขาจะสู้ก้อนอิฐปูถนนได้อย่างไรชีวิตถูกแผดเผาโดยความแก่และความเจ็บอยู่ทุกวันอำนาจและชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนเปรียบด้วยน้ำค้างบนใบหญ้าไม่นานนักก็เหือดแห้งไปเมื่ออาทิตย์อุทัยขึ้นมาแผดเผาชีวิตนี้ถูกความแก่และความเจ็บแผดเผาอยู่ทุกวันจะยั่งยืนไปได้สักเท่าใดในที่สุดก็ต้องตายใครเล่าจะปฏิเสธพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ว่าความสุขอันเป็นโลกีทั้งมวลลงท้ายด้วยทุกข์ชีวิตเริ่มต้นด้วยเรื่องปกปิดเพราะความอายทรงตัวอยู่ด้วยความยุ่งยากสับสนและจบลงด้วยเรื่องเศร้าอันหนึ่งชีวิตนี้เริ่มต้นและจบลงด้วยเสียงคร่ำครวญเมื่อลืมตาขึ้นดูโลกเป็นครั้งแรกเราก็ร้องไห้และเมื่อจะหลับตาลาโลกเราก็ร้องไห้อีกหรืออย่างน้อยก็เป็นสาเหตุให้คนอื่นหลั่งน้ำตาเด็กร้องไห้พร้อมกำมือแน่นเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเกิดมาเพื่อจะหน่วงเหนี่ยวยึดถือแต่เมื่อหลับตาลาโลกนั้นทุกคนแบมือออกเหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังสำนึกและเป็นพยานว่ามิได้เอาอะไรไปเลยเปรียบเหมือนภูเขาศิลาล้วนสูงจรดฟ้ากลิ้งเข้ามาพร้อมกันทั้งสี่ทิศย่อมบดขยี้สัตว์ทั้งหลายให้พินาศไปฉันใดความแก่และความตายก็ฉันนั้นย่อมครอบงำย่ำยีสัตว์ทั้งหลายไม่เว้นใครเลยไม่ว่ากษัตริย์พราหมณ์ไวสยะสูตรจันทานหรือคนรับจ้างทิ้งขยะมูลฝอยความแก่และความตายนั้นอันใครๆจะเอาชนะด้วยกองทัพช้างม้าพลเดินเท้าด้วยทรัพย์ด้วยเวทมนต์คาถาใดๆไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้พิจารณาเห็นประโยชน์พึงมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจย่อมได้รับการสรรเสริญในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์จากปัพพัตโตปมคาถาเล่ม15หน้า415ข้อ148ความตายคือเงาติดตัวของชีวิตความตายเป็นประดุจเงาตามตัวของคนและสัตว์ทั้งหลายอยู่แต่บุคคลและสัตว์หารู้ตัวไม่หรือเหมือนเพชฌฆาตถือดาบเงื้อตามหลังบุคคลอยู่ทุกย่างก้าวพร้อมที่จะฟาดฟันอยู่ทุกขณะแต่มนุษย์ทั้งหลายก็ประมาทอยู่หาสำนึกรู้ถึงความจริงข้อนี้ไม่ช่างน่าสงสารเสียนี่กระไรความแก่และความตายติดตัวบุคคลมาตั้งแต่วันแรกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาทีเดียวแต่ยังไม่ปรากฏชัดเป็นสภาพแฝงเร้นอยู่พลางตาให้เห็นเป็นการเจริญเติบโตแต่ผู้รู้เรียกอาการอย่างนี้ว่าวัยหมายความว่าเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปต่อเมื่อปัจฉิมวัย ความแก่จึงปรากฏชัดเจนปกปิดไม่ได้อีกต่อไปและในที่สุดก็ต้องแตกทำลายคือตายทุกคนบ่ายหน้าไปสู่ความตายตั้งแต่วันแรกที่ปฏิสนธิในครรภ์มารดาเหมือนดวงอาทิตย์ที่บ่ายหน้าไปทางทิศตะวันตกตั้งแต่วินาทีแรกที่ขึ้นทางทิศตะวันออกหรือเหมือนสายน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำฉะนั้นทุกสิ่งมีการแตกทำลายเป็นที่สุดวันคืนล่วงไปชีวิตและอายุของสัตว์ทั้งหลายก็เสื่อมไปสิ้นไปชีวิตเปราะบางเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อทำไว้ทุกอย่างทุกขนาดมีการแตกทำลายเป็นที่สุดทุกอย่างที่มนุษย์ปองหมายต้องการดิ้นรนขวนขวายหายื้อแย่งทำลายล้างกันเพื่อสมบัติอันใดสมบัติอันนั้นก็พลอยวิบัติไปสิ้นสำหรับเขาเพราะวิบัติอันยิ่งใหญ่มาถึงเข้านั่นคือมรณะวิบัติวิบัติคือความตายย่อมทำลายสมบัติอันเป็นที่ชื่นชมของบุคคลทุกประการแม้สรีระอันเป็นที่รักเป็นที่หวงแหนแห่งตนก็ต้องทอดทิ้งไว้ถมแผ่นดินหรือให้ถูกเผาเป็นเท่าฐานความไม่มีโรคจบลงด้วยโรคความหนุ่มสาวลงท้ายด้วยความแก่ชีวิตสิ้นสุดลงด้วยความตายใครจะสูงด้วยยศมากล้นด้วยบุญอุดมด้วยฤทธิ์เลิศด้วยปัญญามีกำลังมหาศาลอย่างไรก็ไม่พ้นเงื้อมมือแห่งความตายแม้พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงบรรลุถึงอมตะธรรมแล้วก็ยังต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งมนุษยูเมื่อเป็นเช่นนี้ไหนเล่าความตายจะไม่มาถึงเราความมีชีวิตอยู่ช่างไม่แน่นอนเสียเลยอันตรายอันเป็นเหตุแห่งความตายนั้นมีมากนักเช่นอันตรายจากสัตว์ร้ายมีงูและเสือเป็นต้นจากบุคคลที่เป็นศัตรูคู่เวรกันจากอุปัตถวายเหตุเช่นถูกรถชนพลาดล้มลงในที่บางแห่งและอันตรายจากโรคต่างๆมีโรคลมในปัจจุบันและโรคอันเป็นเหตุให้สิ้นชีวิตโดยเฉียบพลันอีกหลายประการเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทในวัยว่ายังหนุ่มสาวหรือยังไม่แก่ในความไม่มีโรคและในชีวิตว่าชีวิตของเรายังยืนยาวมีอยู่เสมอมิใช่หรือเห็นกันอยู่ตอนเช้าตอนสายตายเสียแล้วเห็นกันอยู่ตอนสายเที่ยงวันตายเสียแล้วเห็นกันอยู่เที่ยงวันบ่ายตายเสียแล้วและเห็นกันอยู่ตอนบ่ายเย็นตายเสียแล้วเห็นกันอยู่ตอนเย็นกลางคืนตายเสียแล้วความมีชีวิตอยู่ช่างไม่แน่นอนเสียเลยส่วนความตายเป็นของแน่นอนเราจะต้องตายเป็นแน่แท้เหตุปัจจัยของความมีชีวิตอยู่และความตายความมีชีวิตอยู่เนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่างพอขาดเหตุปัจจัยชีวิตก็พร้อมที่จะดับเหตุปัจจัยที่กล่าวนั้นคือลมหายใจเข้าออกเมื่อหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกหรือออกแล้วไม่เข้าไปคนก็ตายในช่วงระยะเวลาเพียงเล็กน้อยนอกจากนี้ยังต้องบริหารอิริยาบถทั้ง4คือยืนเดินนั่งนอนให้เป็นไปสม่ำเสมออุณหภูมิของร่างกายต้องมีความพอดีขาดหรือเกินไปก็เดือดร้อนร่างกายนี้ต้องได้ข้าวน้ำตามการอันควรเมื่อขาดไปไม่ได้ในการที่ควรได้ชีวิตก็ถึงความแตกดับชีวิตโรคการที่ตายที่ทอดทิ้งร่างกายและคติที่ไปในเบื้องหน้า5ประการนี้ไม่มีเครื่องหมายรู้ไม่ได้สัตว์โลกโดยทั่วไปรู้ไม่ได้ใครเล่าจะกำหนดได้ว่าตนจะมีชีวิตอยู่เท่านั้นเท่านี้ใครเล่าจะรู้ว่าตนจะตายด้วยโรคอะไรในวันใดเดือนใดปีใดและตายที่ใดนอกจากนี้ยังไม่อาจรู้ได้ว่าตายแล้วไปเกิดที่ไหนพึงไม่ประมาทในเรื่องอายุ ในสมัยปัจจุบันชีวิตของมนุษย์นี่น้อยนักเพียง100 ปีเป็นอย่างยิ่งแม้จะเกิน100 ปีไปบ้างก็ไม่มากและจะต้องตายเพราะชราเป็นแน่แท้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเตือนไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอายุของมนุษย์นี่น้อยนักพวกเขาจะต้องเดินทางไปสู่สัมปริยภพเพราะฉะนั้นจึงควรทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์คือดำรงตนอยู่ในระบอบการครองชีวิตอันประเสริฐที่ทุกเข้าถึงได้โดยยากดำเนินชีวิตตามหลักศีลสมาธิปัญญาผู้ที่เกิดแล้วจะไม่ตายเป็นไม่มีอายุของมนุษย์นี้น้อยนักคนดีหรือผู้ฉลาดไม่พึงประมาทในเรื่องอายุนั้นพึงรีบทำความดีรีบดับทุกข์เหมือนคนที่ไฟติดอยู่บนศีรษะควรรีบดับเสียโดยพลันเรื่องความตายจะไม่มาถึงนั้นเป็นไม่มีพระพุทธองค์ตรัสไว้อีกว่าสำหรับภิกษุผู้เจริญมรณสติว่าน่าปลื้มใจหนอที่เราอยู่มาได้วันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่มาได้วันหนึ่งอยู่มาได้ชั่วระยะเวลาที่ฉันบิณฑบาตครั้งหนึ่งเคี้ยวคำข้าว4-5 คำภิกษุผู้เจริญมรณสติอย่างนี้ชื่อว่ายังประมาทอยู่ยังเฉื่อยชาอยู่ในเรื่องระลึกถึงความตายภิกษุใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าน่าปลื้มใจหนอที่เราอยู่มาได้ชั่วระยะเวลาเคี้ยวคำข้าวคำเดียวแล้วกลืนลงไปหรือเราอยู่มาได้เพียงชั่วระยะเวลาที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกได้หรือหายใจออกแล้วหายใจเข้าได้เราพึงใส่ใจคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราทำกิจของบรรพชิตได้มากหนออย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายเราจึงเรียกว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทเจริญมรณสติอย่างเข้มแข็งเพื่อความสิ้นไปแห่งกิเลสบุคคลผู้ฉลาดพึงพิจารณาชีวิตด้วยปัญญาบางคราวพระพุทธองค์ทรงอุปมาชีวิตด้วยหยาดน้ำค้างบนใบหญ้าด้วยฟองน้ำหรือตอมน้ำในความหมายว่าสิ้นไปเร็วแตกดับเร็วทรงอุปมาชีวิตเหมือนรอยไม้ขีดลงในน้ำในความหมายว่ากลับเข้าหากันอย่างรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานน้ำที่ไหลจากภูเขาไหลอย่างเดียวไม่ไหลกลับก้อนน้ำลายที่เขาอมไว้ที่ปลายลิ้นพร้อมที่จะถมทิ้งโดยพลันชิ้นเนื้อที่เขาใส่เอาไว้ในกระทะเหล็กถูกไฟเผาตลอดทั้งวันย่อมย่อยยับไปโดยรวดเร็วโคซึ่งเขานำไปสู่ที่ฆ่าย่อมใกล้ความตายเข้าไปทุกย่างก้าวฉันใดชีวิตก็ฉันนั้นมีระยะสั้นมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากบุคคลผู้ฉลาดจึงควรพิจารณาชีวิตด้วยปัญญาควรทำกุศลประพฤติพรหมจรรย์ประโยชน์จากความตายเพื่อถือเอาประโยชน์จากความตายซึ่งทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ายข้ามไม่พ้นนี้พระพุทธองค์ทรงสอนให้ทุกคนทุกวัยพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่ความเจ็บและความตายเป็นธรรมดาไม่อาจล่วงพ้นไปได้นอกจากนี้ให้พิจารณาถึงความที่จะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งปวงและพิจารณาถึงกรรมว่าเรามีกรรมเป็นของของตนต้องรับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วเพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถึงอย่างไรความตายก็ยังมีแง่ดีอยู่ไม่ใช่น้อยเช่นทำให้คนที่เคยโกรธหรือเกลียดชังเราหายโกรธหรือเกลียดให้อภัยในความผิดพลาดต่างๆของเราความตายไม่อาจพลากความรักของคนที่รักได้ยังทำให้คนที่รักอยู่แล้วรักมากขึ้นความดีที่เคยทำไว้และยังไม่ค่อยปรากฏเมื่อยังมีชีวิตอยู่จะปรากฏมากขึ้นเด่นชัดขึ้นคนที่เคยริษยาก็จะเลิกริษยาและหันกลับมายกย่องชมเชยโอกาสของเราทุกคนมีอยู่น้อย เวลาแห่งความตายรุกกระชั้นเข้ามาทุกนาทีวินาทีจึงไม่ควรประมาทควรรีบทำกิจที่ควรทำลดละความเพลิดเพลินหลงไหลมัวเมาต่างๆให้เบาบางลงอย่างที่พระพุทธองค์ทรงเตือนไว้ว่าร่าเริงอะไรกันนักเพลิดเพลินอะไรกันนักเมื่อโลกนี้ลุกโพลงอยู่ด้วยเพลิงคือความเจ็บความแก่และความตายท่านทั้งหลายอยู่ท่ามกลางความมืดมนคือความหลงเหตุไฉนจึงไม่แสวงหาดวงประทีปคือปัญญาเล่าจบบริบูรณ์หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดหนึ่งในสี่เรื่องจากชุดหลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนาพุทธปรัชญาเถรวาทผลงานและลิขสิทธิ์ของอาจารย์วสินทร์อินทสระอริยพรสิทธิธรรมพิชัยอ่าน